smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze pionowe, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 12 marca, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Spotkanie szefów dyplomacji Ukrainy i Polski. Temat: negocjacje pokojowe w Arabii Saudyjskiej. Rosja sceptyczna wobec ustaleń z Dżuddy. Mówią o tym pierwsze sygnały z Kremla. Policyjna obława w Legnicy. Trwają poszukiwania mężczyzny, który nożem ranił dwie osoby. Jedna z nich zmarła. Ukraina jest państwem, które najbardziej chce zawarcia trwałego rozejmu, powiedział w Warszawie minister spraw zagranicznych Ukrainy. Andrzej Sybicha spotkał się z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim. Minister Sybicha do Warszawy przyleciał prosto z Dżuddy. Tam Ukraina usłyszała wczoraj pierwszą realną propozycję rozejmu od rozpoczęcia wojny 3 lata temu. Przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, jak szefowie dyplomacji... Dzień dobry, Martyno. Jak komentowali wydarzenia w Arabii Saudyjskiej? Obaj dyplomaci z zadowoleniem przyjęli amerykańskie propozycje. Powiedział o tym w pierwszych słowach skierowanych do dziennikarzy minister Radosław Sikorski. Jesteśmy usatysfakcjonowani tymi nowymi propozycjami i nowymi pomysłami zażegnania agresji rosyjskiej na Ukrainę. Szef ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że rezultaty spotkania w Dżuddzie są bardzo ważne. Powtórzył, że Ukraina przyjęła propozycję strony amerykańskiej o zawarciu czasowego 30-dniowego rozejmu. Andrzej Sybicha dodał, że po wczorajszej deklaracji USA o wznowieniu dostaw broni ponownie działa podrzeszowski hub w Jasionce. Bo właśnie Rzeszów jest największym centrem logistycznym, skąd otrzymujemy broń. Jest to decyzja bardzo ważna, w szczególności teraz dla naszej obrony. Radosław Sikorski potwierdził, że dostawy uzbrojenia przez Jasionkę wróciły do poprzednich poziomów. Dyplomaci podkreślili, że teraz czekają na rozmowy Amerykanów z Rosjanami i na rosyjską reakcję na propozycję czasowego rozejmu. O tym wszystkim Martyna Szymczakowska. Dziękuję za te relacje. Ustalenia po rozmowach w Dżuddzie stawiają Rosję pod presją, uważa Krzysztof Bosak z Konfederacji. Wicemarszałek Sejmu komentował spotkanie w bezuników w rozmowie politycznej Trójki. Ta deklaracja publiczna strony ukraińskiej i cała kampania prezydenta Trumpa nieco ustawia w trudnej sytuacji w tej chwili Rosję i Putina, no bo jakby jeżeli odmówią, to będzie czarno na białym, że oni chcą tej wojny i chcą przejść do przodu. Rosja tymczasem jest sceptyczna wobec ustaleń z Arabii Saudyjskiej. Pierwsze sygnały płynące z Kremla mówią o tym, że Rosjanie chcą nadal dyktować własne warunki. Agencja Reutera, powołując się na ocenę własnego źródła na Kremlu, podała, że Putin miałby trudności z zaakceptowaniem propozycji rozejmu bez wynegocjowania warunków i uzyskania jakichś gwarancji. Wcześniej rzeczniczka MSZ w Moskwie Maria Zacharowa oświadczyła, że Rosja podejmie własne decyzje w sprawie konfliktu na Ukrainie. Media cytują także wypowiedź przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Konstantyna Kosaczowa, który podkreślił, że jakiekolwiek porozumienie dotyczące Ukrainy zostanie przyjęte na warunkach Moskwy, a nie Waszyngtonu. Wczoraj Donald Trump zapowiedział, że w sprawie rozejmu w najbliższym czasie USA będzie prowadzić rozmowy z Rosją. Do Moskwy prawdopodobnie udać się może wysłannik USA Steve Witkow. Paweł Buszko, Polskie Radio. Paryż będzie dziś gospodarzem kolejnych ważnych rozmów o dalszych losach Ukrainy. We francuskiej stolicy spotkają się ministrowie obrony europejskiej piątki, czyli Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski. To trzecie spotkanie w tym formacie w ostatnich miesiącach, po tych w Berlinie i Warszawie. Sébastien Lecornu przyjmie Władysława Kosiniaka-Kamysza i innych ministrów obrony w paryskiej szkole wojskowej Val de Grâce. Francuzi zapowiadają rozmowy w sprawie koordynacji pomocy dla Ukrainy. Spotkanie było planowane w kontekście zawieszenia amerykańskiego wsparcia, które zostało odblokowane po wczorajszych negocjacjach w Arabii Saudyjskiej. Wysłanie sił do pilnowania ewentualnego rozejmu i strategiczne zapasy amunicji. To zdaniem ministra obrony Francji kolejne kwestie do uzgodnienia. Sprzeciwiamy się jakiejkolwiek demilitaryzacji Ukrainy, która byłaby absolutnym skandalem, podkreślił Sébastien Lecornu. Europejska piątka ma też dyskutować o dozbrajaniu Europy. Francuzi kładą nacisk na kupowanie francuskiego i europejskiego sprzętu zamiast amerykańskiego, sugerując, że w zamian mogliby zaoferować rozszerzenie ich parasola nuklearnego na inne europejskie kraje. Stefan Folzer, Polskie Radio. Trwają poszukiwania mężczyzny, który późnym wieczorem ranił nożem dwie osoby w Legnicy. Jeden z zaatakowanych mężczyzn nie przeżył. Do ataku doszło na Alei Rzeczypospolitej we wtorek przed godziną 23. Policja nie zdradza jednak szczegółów dotyczących przebiegu tego zdarzenia. Wiemy natomiast, że nożownik ranił dwóch mężczyzn. Ci z licznymi ranami kłutymi ciała trafili do legnickiego szpitala. Jeden w stanie krytycznym. Mimo udzielonej mu natychmiastowej pomocy mężczyzna nie przeżył. Drugi poszkodowany został wypisany ze szpitala. Trwa policyjna obława za nożownikiem. Informacje w tej sprawie zebrała Karolina Bieniek z Radia Wrocław. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu. Na południu i w centrum kraju możliwe burze. W Gdańsku 5 stopni, w Poznaniu 11, w Warszawie i Krakowie 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30. Dobrego dnia. No to tylko ja, spokojnie, do 12 jeszcze przynajmniej będę z Państwem, ale nie tylko ja, oczywiście Ania Lalka, Katarzyna First-Wojtkowska, no i właśnie Maciej Jankowski, chrząkający do południa jeszcze przez te 2 godziny będziemy o najróżniejszych rzeczach rozmawiać. Za kilka chwil bracia Kacperczyk u nas się pojawią, oni opowiedzą o tym, co się kryje za ich nowym singlem Mamony Milion. No i zapowiedzą płytę, zapowiedzą trasę, ale to nie jedyne, o czym będziemy rozmawiać, no bo także nauka, także nasze tematy filmowe, więc proszę zostać z nami. Incubus na start. Sometimes I feel the fear of uncertainty stinging clear. And I can't help but ask myself how much I let the fear take the wheel and steer. Before, and it seems to have a vague haunting. Piękne Morning View i Incubus Drive. To na początek drugiej godziny naszego spotkania przed południem. 10 po 10 na zegarze. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Ja zachęcam do tego, żeby do nas pisać. No i z tej okazji skorzystał, tak jak już wcześniej wspominałem, pan Stanisław, ale powiedziałem tylko o zapowiedzi wiosny, o której także pan Stanisław mailowo wspomniał. Nie powiedziałem natomiast o tym, że jest to mail, który melduje się w Dolinie Dolnej Narwi, gdzie pan Stanisław wspomniany, autor maila, zaobserwował pierwsze osobniki rybitwy białoczelnej oraz jej kuzynki rybitwy rzecznej. To oczywiście opowieść o ptakach. My zachęcamy do tego, żeby Księstwa Ptaków na antenie Trójki słuchać, bo przecież w niedzielę także takie programy proponujemy po godzinie 12. Zachęcamy do tego na zmianę z Królestwem Roślin oczywiście, a dużo się tam można dowiedzieć o rzeczach zupełnie niespodziewanych dotyczących i roślin, i ptaków. Zachęcamy. Także na stronie Trójki można wszystkie informacje znaleźć i w podcastach. Już za moment o nowym singlu i nadchodzącej płycie braci Kacperczyk, a teraz o nowej płycie Lady Gagi, bo to jest nasza płyta tygodnia w audycji. Dobrego dnia. We'll be right back. nowa płyta Lady Gagi, która nawiązuje bardzo do korzeni Lady Gagowych właśnie. Myślę, że wiele recenzji, to znaczy nawet nie myślę, jestem o tym przekonany, bo już trochę eksplorowałem media muzyczne, które rozpisują się na temat płyty Mayhem. Ona ukazała się 7 marca w miniony piątek. No tutaj bardzo duży ukłon ze strony całego muzycznego środowiska w stronę Lady Gagi za to, że wróciła do tych czasów no trochę kojarzących się na przykład z Poker Face i innymi przebojami. To Abracadabra, czyli singiel, który zapowiadał tę płytę, płyta Mayhem, przypomnę, czyli jedna z głośniejszych tegorocznych premier. 2025, 7 dzień marca. Do Lady Gagi jeszcze powrócimy na pewno jutro, no bo to płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia, więc u Justyny Grabasz po 10 także fragment się pojawiamy. Teraz powracamy do pokolenia końca świata. Kiedyś puszczałem bańki, no a teraz mieszkam w bańce. Oglądałem bajki, teraz to żyję jak w bajce. Nie umiem odmawiać, mama odmawia różańce za mnie. Przestałem udawać, dlatego mi się udaje zawsze. Moje najlepsze lata w czasach najgorszych dla świata. Uśmiechnięta japa, naraz chce mi się płakać. Największa w życiu kasa, kiedy nic się nie opłaca. Wali nam się pod nogami, ale my umiemy latać. Czuję się jak w filmie, grają w BBC mnie. Jakaś stara baba mnie ocenia jak na film web. Czuję się jak w filmie i BBC mnie gra. Ważne tylko ile sam bym sobie gwiazdek dał. Nie muszę być 10 na 10, żeby być kim chcę. To nie punk, to nie lady, to jest pop song, baby. Braciaki to najlepszy boyband w Polsce. Uważa tak twoja mama, córka, nie mówiąc o siostrze. Nie umiem odmawiać, wyskoczę z lodówki. Złożę ci meble i przyjmę pigułki w TV. Alkidę z chórki zdejmę, już nie sprzedam się na kreskę. Pozostałem oszukany przez ludzi od reklamy. Uważaj co podpisujesz, łatwo zostać w machu. Jeszcze będziemy mieć czas na sen. Będziemy mieć czas na sen. Dzisiaj możemy się bawić, a jutro wszystko naprawić. Dzisiaj nie płacimy za nic, zaobudzimy z długami się. Jutro będziemy mieć czas na sen. Będziemy mieć czas na sen. Będziemy mieć czas na sen. Czuję się jak w filmie, grają w BBC mnie. Jakaś stara baba mnie ocenia jak na film web. Czuję się jak w filmie i BBC mnie gra. Ważne tylko ile sam bym sobie gwiazdek dał. Czuję się jak w filmie, grają w BBC mnie. Jakaś stara baba mnie ocenia jak na film web. Czuję się jak w filmie i BBC mnie gra. Ważne tylko ile sam bym sobie gwiazdek dał. That's a young Polish group. Because pears are No dzień dobry panowie, bracia Kacperczyk są ze mną. Cześć, bardzo dzień dobry, miło, dzień dobry. Cieszymy się bardzo, że możemy was tu gościć. No i oczywiście jest ku temu powód, mianowicie powracacie z nowym materiałem. Na razie mamy pierwszy singiel, on nosi tytuł Mamony Milion i chciałem was już od razu z grubej rury, bez ogródek zapytać, żebyście, albo poprosić bardziej, żebyście powiedzieli, o co tu chodzi, co to takiego, o czym mówicie. To jest utwór, który trochę opisuje to, co się ostatnio u nas działo w życiu i też daje taki lekki morał, że tam się coś, jakby mieliśmy taki moment, że tam się lekko może zatraciliśmy w czymś tam, nie chcę mówić konkretnie, ale teraz... Cały ten fame, tak organicznie. Dokładnie, ale też trochę chodziło o to, żeby... Ogólnie jest taka znaczy moda, bo to jest jakby rzeczywiście w świecie rapowym, trapowym jest coś takiego jak przechwalanie się czasem jakimiś materialnymi rzeczami. I u nas rzeczywiście jakby niektórzy uważają, że raperzy troszeczkę wyolbrzymiają, a to okazuje się, że to prawda. I tak chcieliśmy trochę w innej konwencji też coś takiego zrobić z lekkim morałem w refrenie, że to nie jest najważniejsze, bo taka jest prawda. A jeżeli chodzi o... Ale nie cały utwór jest w sumie o pieniądzach. O lekkim pogubieniu, takim odnalezieniu się trochę po wakacjach, które mieliśmy bardzo intensywne. Graliśmy dużo koncertów, trochę się życiu pozmieniało. Trochę pozytywnie, trochę negatywnie, wiadomo. Ale ogólnie wracamy z tym singlem. On jest pierwszym singlem rzeczywiście z nowej płyty, ale nie do końca zdradza, wydaje mi się, stylistykę tej płyty. To na razie jest tylko taki początek singlowania. No i też ogłaszamy trasę. Delikatnie też w sumie może nakierowywać na to, że będzie bardziej na żywych instrumentach niż wcześniej trochę ta płyta. Tak, tak. Okej, okay, tak. Pod kątem koncertów też, czy... Na koncertach zawsze gramy na żywych. Tak. Nie, no właśnie dlatego to pytam, czy to was popchnęło do tego, żeby też nagrania studyjne realizować bardzo lubimy swoje brzmienie koncertowe i tak trochę stwierdziliśmy, że fajnie było, żeby to się pokazało na płycie właśnie. Mamy większe możliwości, bardziej potrafimy już to zrobić, żeby nagrać te wszystkie instrumenty na płytę i też chyba w tym momencie bardziej na stojara niż komputerowe. I wydaje mi się, że to jest też moment właśnie, żeby opowiedzieć już o koncertach, bo też razem z tym singlem ogłosiliśmy pierwszą swoją trasę, taką dużą, halową. Też zapraszamy, bo bilety są w sprzedaży. Trasa się nazywa Wszyscy Jesteśmy Kacperczyk i zaczyna się na jesień w październiku w tym roku. I wtedy też tak. Płyta? I wtedy już płyta będzie wcześniej i będziemy grać tą płytę właśnie na tych koncertach i to będzie jedyny chyba moment w tym roku, kiedy będzie można tą płytę usłyszeć na żywo. No okej. Okay. W tym roku oczywiście, tak. Staramy się... Będziemy później też... przyjdą festiwale najróżniejsze. Tak, pewnie później, tak. Sytuacje. W tym roku też gramy na festiwalu Dawida Zorza. Tylko, że tam to będzie projekt specjalny, gdzie nie będziemy grać tej płyty, tylko raczej rzeczy, które sobie wymyśliliśmy razem z Kukonem. Założyliśmy zespół z Kukonem po prostu. Na potrzeby tego wydarzenia. Na potrzeby tego wydarzenia, tak. Coś tam się pewnie też będzie działo, też poza koncertowego, ale na razie nic jeszcze nie powiedziałem wcale. No dobra, czyli warto jest obserwować was i śledzić. Pewnie w mediach społecznościowych będziecie informować o swoich ruchach. A jeżeli chodzi o to, co będzie na płycie, wiem, że jest jeszcze wcześniej, żeby o tym mówić być może. Tak, tak. No ale już tak sprowokowałeś mnie, nie mogę teraz się nie odnieść do tego, że co się będzie działo na płycie, skoro mówisz, że ten singiel, który już znamy, być może nie jest tak w 100% reprezentatywny. Myślę, że jest reprezentatywny, ale może gatunkowo, stylowo może nie do końca. Będzie się działo... Cała płyta po prostu nie będzie raczej balladowa. Nie będzie balladowa, nie będzie aż tak chyba... Tak nam się wydaje, bo na razie ona jeszcze do końca nie jest skończona, ta płyta, ale jeszcze ją robimy. Wydaje mi się, że nie będzie taka smutna chyba i nie będziemy chyba tak też już dużo mówić o pieniądzach na przykład, ponieważ... To nie o to chodzi w życiu. Czyli ewolucja na wielu płaszczyznach i pytanie, jak to się ma w takim razie i stylistycznie, i tekstowo, i no to już trochę wiemy, bo wiemy, że będzie więcej żywych instrumentów. Wiemy trochę o tej warstwie lirycznej płyty, no ale jak to się ma do pokolenia końca świata wobec tego? Jak patrzycie na tę płytę teraz już z perspektywy czasu i na ten materiał, który powstał i powstaje na płytę nową? No widzicie tę ewolucję na pewno, nie? Wydaje mi się, że ta płyta będzie... po prostu dojrzalsza niż poprzednia, chociaż... Tak, ale też często jest tak, że nam się coś wydaje, a później pokażemy na przykład, przyjdziemy do ciebie, jak ją wydamy i poprosimy cię, żebyś nam powiedział, jak ta płyta brzmi i pewnie powiesz, no jest troszeczkę inna, ale to jesteście wy, bo tak to wygląda ogólnie, że nam się też coś wydaje, a ogólnie chyba artyści tak rzadko stylówę zmieniają. W sensie ciężko jest totalnie się zmienić. Nie, no tak, no bo masz jakieś cechy, które tobie wychodzą się... zawsze, tak, tak. Siłą rzeczy. I masz jakieś rzeczy, które ci się podobają podczas tworzenia i cię pcha w którąś stronę zawsze. Więc... Tak, ale to będzie cały czas mój głos, Pawła, produkcja, nasze wspólne melodie i myślę, że to będzie po prostu Kacperczyk, tak myślimy, ale zobaczymy, no to nie możemy jeszcze za dużo opowiadać, to wydaje mi się, że to nie nam oceniać też tak naprawdę. No to w takim razie będziemy obserwować was, śledzić i czekać na waszą wizytę przy okazji płyty. Wiemy, że płyta jesienią, możemy to powiedzieć? Tak, myślę, że totalnie, mówmy to, ogłaszajmy. Płyta jesienią, trasa jesienią, a my będziemy co jakiś czas zaskakiwać teraz do tego czasu jakimiś informacjami i singlami. No to dostarczajcie nam informacji też, my się będziemy nimi dzielić również u nas, no i posłuchamy za chwilę nowego singla, o którym rozmawialiśmy. Bracia Kacperczyk byli z nami w Trójce. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Siedzę

na festiwal włoski, przyjdź do Biedronki. Już od czwartku festiwal włoski w Biedronce. Wybierz produkty Gusto Bello w 100% wyprodukowane we Włoszech i rozkoszuj się autentycznym smakiem włoskich dań. Festiwal włoski i produkty Gusto Bello to dobry powód, by iść do Biedronki. Nowy rok to nowe możliwości, także dla Twojego biznesu. Rozpocznij go z Mercedes-Benz. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów dostawczych z rocznika 2024. Zyskaj nawet 52 400 zł rabatu i wybierz najlepszą dla siebie ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. RTV Euro AGD. Sezon na przebiceny ceny na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Candy Smart Slim 45 cm głębokości, 6 kg pojemności. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 998. Teraz za 949 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 26 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Już 10:31. Piknik naukowy. Tak jak wspominałem o nowatorskich metodach naprawy betonu dziś mówimy, a te nowatorskie metody opierają się na bakteriach. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej pracują nad takim sposobem. O tej ekologicznej metodzie naprawy rozmawia Monika Suszek i jej gość Marta Janek z Politechniki Lubelskiej właśnie. I mamy temat dotyczący bakterii i ich wykorzystania. Na czym polega Państwa praca, Państwa pomysł? W naszych badaniach my wykorzystujemy szczepy bakterii, głównie ureolitycznych, ale ogólnie wykorzystujemy szczepy bakterii zdolnych do wytrącania węglanu wapnia. Oczywiście musimy zapewnić im odpowiednie warunki środowiska, a także dostarczyć im różne składniki odżywcze, które mogą być potrzebne na drodze tych procesów, ale w uproszczeniu są to bakterie, które zdolne są do wytrącania węglanu wapnia, który dla nas stanowi produkt uszczelniający pęknięcia w kompozytach cementowych. No to czyli jednym słowem takie bakterie, które będą pomagały w naprawie. Dokładnie tak. Dzięki dostarczeniu tych bakterii do zapraw czy do betonu, do konstrukcji betonowych, my możemy zapewnić taką alternatywną metodę naprawy. W uproszczeniu my możemy albo zastosować takie bakterie już na etapie produkcji mieszanek, czyli dodać je już do mieszanki betonowej, tak żeby one były stale dostępne w matrycy, albo możemy je aplikować powierzchniowo już później. Czyli w momencie, kiedy zaobserwujemy, że na naszej konstrukcji betonowej powstają pęknięcia, my wtedy takie roztwory naprawcze, czy takie jakieś pasty naprawcze zawierające te bakterie możemy nanosić. I te bakterie właśnie na drodze swoich procesów metabolicznych, wytrącając węglan wapnia, będą uszczelniały pęknięcia w betonie. To jest bardzo innowacyjny pomysł. Czy gdzieś już podobne zastosowania miały miejsce? Jeżeli chodzi o Polskę, no to zgodnie z moją najlepszą wiedzą, no to my jesteśmy jedyną uczelnią, która na tak szeroką skalę na pewno ten temat podejmuje i realizuje projekty z nim związane. Jednak na świecie temat ten jest rozpoznany przede wszystkim w stabilizacji i wzmacnianiu gruntu. Na jakim etapie są teraz te prace? W najbliższych miesiącach, nawet dwóch, trzech latach będziemy skupiać się na przetestowaniu jeszcze większej liczby tutaj wariantów, kombinacji tych różnych składników naprawczych i właśnie będziemy, nasze prace w tym momencie będą się skupiać przede wszystkim na mikrostrukturze i produktów naprawy i mikrostrukturze matrycy cementowej, która właśnie te składniki zawiera naprawcze. Jest to takie rozwiązanie i ekologiczne, i ekonomiczne. Dokładnie tak. Ekologiczne przede wszystkim dlatego, że jest to w pewnym sensie alternatywa dla standardowych metod naprawy kompozytów cementowych. Te standardowe metody naprawy zazwyczaj zakładają zastosowanie różnych środków chemicznych, których właśnie implementacja do środowiska może nie być korzystna. Nasza metoda jest w pełni kompatybilna ze środowiskiem, dlatego że zarówno bakterie, które stosujemy, są to bakterie, które naturalnie w środowisku występują, a produkty naprawy, które powstają na drodze tych procesów, są właśnie z produktami, związkami, które naturalnie w środowisku występują. Może być ona także ekonomicznym rozwiązaniem, dlatego że produkcja takich już na większą skalę tych środków naprawczych z bakteriami i składnikami odżywczymi dla nich nie jest wcale kosztowna. Nasze badania pokazują też, że my możemy różne materiały odpadowe dodatkowo włączyć do produkcji tych środków naprawczych. Na przykład jako pożywka dla tych mikroorganizmów, pożywką dla mikroorganizmów, które wykorzystujemy, mogą być różne odpady z kukurydzy na przykład. I wtedy pozwala nam to na takie dwutorowe wykorzystywanie materiałów odpadowych. Coś, co jest materiałem odpadowym, dla nas może znowu stanowić gdzieś tam pożywkę dla bakterii. Więcej informacji najróżniejszych ze świata nauki oczywiście w Pikniku Naukowym, który w każdy poniedziałek i każdą środę w audycji Dobrego Dnia w Trójce po 10:00. A do poprzednich odcinków odsyłamy, rzecz jasna, podcasty Trójki się kłaniają, tam wszystko można znaleźć. Monika Suszek, bardzo dziękujemy. Piknik wróci, no właśnie, w poniedziałek. A teraz Paul McCartney na antenie Trójki, Queenie Eye i 10:35. Program Trzeci Polskiego Radia. wśród zwierząt nocy. Liczę dni na palcach przed tamtą. Taką noc jak teraz wiem, że nieba nie ma. Nie dam już się złapać w tamten sposób. To ostatnia lekcja. To Natalia Schroeder i razem z nią Mela Koteluk, która już w ten piątek opublikuje swoją kolejną płytę, wyczekiwaną płytę Harmonia, i o tej płycie na pewno w tym tygodniu, w piątek, będziemy rozmawiać z Melą, także zachęcamy już teraz do słuchania audycji Nowe w piątek. Niewiele ponad kwadrans do 11 pozostaje, no to na wielkie ekrany spoglądamy. Fajny film. I fajny gość w studiu, Riko Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. I tak jak obiecaliśmy wczoraj, wracamy, a właściwie pozostajemy, myślą, przy orłach. Przy orłach, tak, tak jest. Poniedziałek był finał, rozstrzygnięcie, no ale to jest wielkie święto polskiego kina, więc wielkie święto twórców polskiego kina, tych szczególnie, którzy w tym roku zdobyli polskie nagrody filmowe. No i obiecałem wczoraj, że dzisiaj zatrzymamy się nieco dłużej przy aktorach nagrodzonych w tym roku. No i tutaj niespodzianka, bo dwie laureatki, zacznę od pani, to duńskie aktorki. Vik Carmenson, oczywiście twórczyni głównej roli w filmie Magnusa von Horna, największy, przypominam, zwycięzca 11 Orłów w sumie filmu Dziewczyna z igłą. Zaledwie 30-letnia aktorka, nominowana również za tę rolę do Europejskiej Nagrody Filmowej, właściwie gra, no właśnie, młoda aktorka, ale już taką ugruntowaną w Danii pozycją, w Danii i też w Islandii, bo często w tamtejszych filmach również występowała, gra od ponad dekady. Dwukrotnie była zdobywczynią z kolei duńskiego odpowiednika Oscara czy Orła, czyli Roberta, za dwie role drugoplanowe w miniserialu Bullshit i Zimowi bracia. No i też ona się przyczyniła do ważnej rzeczy, bo zapoznała Magnusa von Horna z Frederike Hofmeier, która również zdobyła Orła za muzykę w tym roku, także, bo panie się po prostu świetnie zdały. Natomiast za rolę drugoplanową Orła w tym roku zdobyła Trine Dirholm. Wcześniej przypominam nagrodę w Gdyni, również za tę rolę. To już jest absolutnie jedna z największych, najwspanialszych aktorek duńskich. Ja powiem, że taka duńska Meryl Streep, bo ona zdobyła aż 10 statuetek Roberta, czyli tej duńskiej nagrody filmowej, i do tego jeszcze 13 nominacji. Także to chyba mówi o klasie tej aktorki. No i polscy laureaci. Nagroda za główną rolę męską dla Filipa Pławiaka w Białej Odwadze. Przypominam, Biała Odwaga to był ten film, który miał najwięcej nominacji, bo aż 15, no niestety tych statuetek znacznie, znacznie mniej, głównie te aktorskie. Filip Pławiak. No wiadomo, że pełnia szczęścia była wtedy, jakby wszystkie te nominacje przemieniły się w nagrody, ale ja od początku tak do tego podchodziłem, że sama nominacja do Orła to jest olbrzymi zaszczyt, wielkie wyróżnienie. Konkurencja w tym roku była niezwykle mocna. Międzynarodowa. Międzynarodowa, dwa filmy nominowane do Oscarów, no to jest coś niesamowitego, więc myślę, że naprawdę znalezienie się w takim gronie to już jest wielkie wyróżnienie, a to, że jakieś statuetki trafiły do Białej Odwagi, bo ta statuetka dla mnie to też jest statuetka dla całej ekipy, to bardzo cieszy. No właśnie, to ty trzymasz w ręku Orła za główną rolę męską. Wspaniały sukces, ogromna też praca i chyba piękne wspomnienia. Piękne wspomnienia, niezwykły czas w moim życiu. Też nie jakiś, żeby nie było tylko kolorowy, bo były też trudne chwile i były chwile, w których wydawało mi się, że jednak nie dam rady i że do mnie może przerosnąć. Chociażby pod kątem fizycznym po prostu były takie momenty zwątpienia, że ten niezwykle trudny cel, który sobie wyznaczyliśmy, żeby wszystko zrobić samemu bez pomocy efektów specjalnych, kaskaderów, pojawiały się jakieś wątpliwości, że to się może nie udać, ale udało się i wszyscy włożyli w to masę pracy, żeby to tak funkcjonowało. Dla mnie to też było bardzo ważne. Ale patrz, twój filmowy brat również wychodzi z Orłem. Bardzo się cieszę z tego powodu. My z Julkiem się bardzo lubimy. Julia Świerzewski oczywiście. Tak. Bardzo się wspieramy. No i razem przeżywaliśmy te wszystkie emocje na planie Białej Odwagi. I cieszę się, że teraz możemy te emocje też dzielić razem. No właśnie, sytuacja drugiego aktora z filmu Biała Odwaga, czyli Juliana Świerzewskiego, nagrodzonego w tym roku Orłem za najlepszą rolę drugoplanową, była bardzo szczególna, bo on tutaj miał konkurencję w postaci chociażby również nominowanego Kierana Kalkina, który, jak wiemy, tydzień wcześniej zdobył Oscara za tę właśnie drugoplanową rolę. I cóż, wygrał Julian Świerzewski. Niestety nie pojawił się też, nie mógł pojawić na scenie choćby Trine Dirholm, bo obie duńskie aktorki właściwie tuż po powrocie z Los Angeles, tuż po powrocie z Oscarów, gdzie prezentowały z Magnusem von Hornem Dziewczynę z igłą, no niestety nie spodziewały się, z tego co wiem, to później bardzo żałowały, że jeszcze nie poleciały kawałek dalej od Kopenhagi do Warszawy, by być na Orłach, no ale wiadomo, zmęczenie, długa podróż i tak dalej, nie spodziewały się, że może być tak wielki sukces. No to właśnie zacząłem rozmowę z Julianem Świerzewskim od takiego oto pytania. Czy nie żałujesz, że nie mogłeś tutaj stanąć na jednej scenie z powodu nieobecności z kolei z nagrodzoną aktorką za rolę drugoplanową, świetną Trine Dirholm? A tak, no i też z nominowanym w drugoplanowej roli męskiej Kieranem Kalkinem. Zdobywcą Oscara. No właśnie. To rzeczywiście bardzo zabawny wątek ceremonii Orłów, do którego się zresztą odniosłeś po angielsku. Mógłbyś to powtórzyć albo przypomnieć, co powiedziałeś? No, że przepraszam, Kieran, ale że może następny orzeł będzie twój. Dosyć niesamowita sytuacja, chyba pierwsza taka w Orłach. Że zdobywca Oscara jest nominowany i nie dostaje Orła. Z jakimi ty wspomnieniami zostajesz po tej roli? Bo to była długa, ciężka, na pewno wymagająca, ale chyba i satysfakcjonująca praca. Tak, no to było dosyć daleko ode mnie, a jednocześnie dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie wyjście w tą postać. I takie poczucie, że te Orły to jest właśnie takie już zwieńczenie tej drogi i że teraz mogę się już skupić na nowych rzeczach. Więc bardzo się cieszę, że to zwieńczenie zakończyło się nagrodą. To w czym najszybciej cię zobaczymy teraz? Chyba najszybciej wydaje mi się, że Maćka Sobieszczańskiego film będzie się pojawiał. Czyli brat. Czyli brat. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. A przypomnę tylko, że właściwie wielka kariera Juliana Świerzewskiego właśnie zaczęła się od wcześniejszego filmu wspomnianego reżysera Macieja Sobieszczańskiego od filmu Zgoda. Z kolei Filip Pławiak, czyli laureat Orła za rolę główną, zagrał ostatnio w koprodukcji polsko-greckiej i takiego właśnie filmu z jego udziałem teraz się spodziewajmy. Ja się odniosę tylko pokrótce do tego, co powiedział Filip Pławiak, że oczywiście nominacje do wszystkich nagród, czy to są Orły, czy to są Oscary, czy to są Roberty, to są oczywiście gigantyczne zaszczyty, ale im więcej tych nominacji i potencjalnie brak wygranej, tym większe, że tak powiem, no nie wiem, no oczy świata się po prostu wtedy zwracają w stronę takiego filmu czy takiego aktora, aktorki. No i ta porażka jest wtedy, w cudzysłowie porażka, jest bardziej spektakularna. Tak, tak się utarło. Tak, ale też ci powiem, no właśnie rozmawiając i z Filipem Pławiakiem i Julianem Świerzewskim, czy też z innymi laureatami, oni wszyscy mówią, że w tym wypadku, nawet jeżeli ich filmy miały tych nominacji bardzo dużo albo sporo, to przegrać w tym roku z Dziewczyną z igłą, to jest pewnego rodzaju zaszczyt. Bo to po prostu jest absolutnie światowy, jak wiemy, nominacja do Oscara, europejski, znakomity pod względem artystycznym film. Riku Jaźwiński był u nas w audycji Dobrego Dnia, żeby o Orłach opowiedzieć. No i oczywiście zachęcamy do tego, żeby słuchać audycji trójkowo-filmowo w każdy piątek. I oglądać Dziewczynę z igłą, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. To po Barnima teraz sięgniemy. 10 do 11 pozostaje. Wszystko to, co robisz, rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy za czymś goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Kilka chwil. Błąkam się po mieście cały czas. Wciąga mnie ten betonowy las. Marnuję godziny patrząc tak na migające twarze wokół nas. Błąkam się. Parę miesięcy temu na miejscu pierwszym listy przebojów pierwsza trójka. Mówię o tym dlatego, że przecież do piątku, do 12 można głosować, do czego gorąco zachęcam. Na stronie trójki w zakładce lista przebojów można znaleźć wszystkie utwory. Proszę sobie wybrać swoich faworytów i oddać głosy. Jeszcze kilka dni na to mamy, a po 19 w każdy piątek Michał Grabek-Grabkowski przedstawia pierwszą trzydziestkę przez państwa wybraną. A my zapraszamy na koncert, który już niebawem odbędzie się w Warszawie, w Stodole. Już na niego zapraszaliśmy i zresztą też z samym zainteresowanym rozmawialiśmy w tygodniku muzycznym chwilę temu. Chodzi o Kamasiego Washingtona. Mamy patronat nad koncertem w Stodole. 19 marca. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jeszcze kilka wejściówek mamy. One pojawią się też jutro. Justyna Grabarz będzie zapraszać na ten koncert, ale teraz zachęcam państwa do udziału. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Keep the light in your eyes. Don't let the burden of disguise stop you from wishing. Yeah, don't let it ever stop you from wishing. Don't let weight on your chest. power. And you got the power, then we got the power. That's power. Yeah. If I got the power, and you got the power, then we got the power. That's power to the people. If I got the power, and you got the power, then we got the power. That's power. Keep your head to the sky. Feed your people, never lie. Keep on building. Yeah, keep on building, always. Take your sister by the hand. Make sure your brother understands. Keep our children. Yeah, all my sisters and brothers. Save the babies. Say your truth, spread your love. You got help from above. This is our mission. That's all right. We gotta do this by ourselves. We can't keep living on our knees. People listen. Hey yo, we gon' need y'all to listen up. Every step we take, let the world see magic that's born in our black unity. Echoes of ancestors, whispers in the breeze. Every step we take, we do it with ease. From the blocks to the boardroom, we carve our own lane. A legacy of struggle, we find our domain. From the roots of the past to the future we aim. In the circle of strength, there's power in the name. Yeah. Ogłoszenie społeczne. Niedawno, dawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Nieustraszony astronauta, który wyrusza na podbój kosmosu. Waleczna piratka, której odwaga zawstydza wszystkich kompanów. A także rycerz wspierany przez dzielną drużynę. Wszyscy oni żyją krótko i szczęśliwie. Poznaj małych bohaterów warszawskiego hospicjum dla dzieci. Wejdź na stronę hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Program Drugi Polskiego Radia oraz Narodowe Centrum Kultury zapraszają na koncert premierowy nowego albumu Marty Zalewskiej Angelus Silesius. Śpiewam mistyczne teksty Angelusa Silesiusa, czyli barokowego poety, piękne polskie przykłady Marcina Brykczyńskiego, Andrzeja Lama i Jerzego Prokopiuka. Marta Zalewska i jej zespół Gwiazd w studiu imienia Witolda Lutosławskiego we wtorek 18 marca o godzinie 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć.